To był utworek Fun z płyty wyróżnionej nagrodą Grammy i zatytułowanej Mercy, Mercy, Mercy, Julian Cannonball Adderley Quintet. No i niestety dalej już tego tematu nie pociągniemy, bo nasz czas dobiega już końca, ale wrócimy do niego w jednym z najbliższych programów. A żegnając się, proponuję zamiast tradycyjnego sygnału jeszcze choćby kawałek tej tytułowej kompozycji. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy, Mercy, Mercy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 16 grudnia. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina liczy na finansową pomoc Unii Europejskiej. Premier Jaceniuk zapewnia, że będą dalsze reformy. Sprawca strzelanin na przedmieściach Filadelfii wciąż na wolności. Polski Komitet Olimpijski uhonorował Polskie Radio za relacje sportowe. Uczestniczymy w wydarzeniach dzięki maestrii naszych sprawozdawców, tak jak one przebiegają, właśnie z tą wielką amplitudą doznań. Statuetkę odbierał prezes Andrzej Sieniawski. Ale zaczynamy od rekordowej podwyżki stóp procentowych w Rosji. Tamtejszy bank centralny podniósł główną stopę aż o 6,5 punktu procentowego do 17%. To reakcja na spadający kurs rubla i ryzyko inflacji. Wartość rosyjskiej waluty spadła wczoraj o 8%. Ukraina jest gotowa do dalszych reform, ale potrzebuje wsparcia finansowego Zachodu. Tak w Brukseli przekonywał premier Arsenij Jaceniuk, który wziął udział w pierwszym spotkaniu Rady Stowarzyszenia Unia Europejska-Ukraina. Jaceniuk podkreślał, że rosyjska agresja boleśnie odbiła się na gospodarce Ukrainy, która bardzo liczy na wsparcie z zewnątrz. To jest wspólne zadanie dla, powiedziałbym, całego świata, by Ukraina była historią sukcesu. Trudno nam jest bowiem walczyć z nuklearnym mocarstwem, które jest uzbrojone po zęby. Premier zwrócił uwagę, że w tym kontekście niezwykle ważna jest zapowiadana od wielu miesięcy międzynarodowa konferencja w sprawie pomocy finansowej dla Ukrainy. Unijny komisarz do spraw polityki sąsiedztwa Johannes Hahn zaznaczył jednak, że zanim się ona odbędzie, musi być ustalony jasny plan reform, jakie rząd w Kijowie powinien wdrożyć. Jak tylko będziemy mieli mapę drogową w tej sprawie, wtedy ustalimy datę konferencji. Nie mam wątpliwości, że będzie to na początku przyszłego roku. Unia Europejska dotychczas przyjęła pakiet pomocowy dla Ukrainy w wysokości 11 miliardów euro. Kraj ten może jednak potrzebować drugie tyle, by sprostać swoim gospodarczym wyzwaniom. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Amerykańska policja wciąż szuka uzbrojonego mężczyzny, który zastrzelił w trzech miejscowościach na przedmieściach Filadelfii 6 osób i co najmniej jedną zranił. Podejrzanym jest 35-letni Bradley William Stone, a wszystkie ofiary były z nim spokrewnione. Według policji Stone jest uzbrojony, może być ubrany w mundur wojskowy i porusza się o lasce. Lokalna stacja telewizyjna podaje, że napastnik jest byłym wojskowym. Dlaczego strzelał, nie wiadomo. Dziś w kraju dwa ważne wydarzenia. Po pierwsze, zbiera się Sejm. Posłowie będą kończyć pracę nad projektem przyszłorocznego budżetu, ale głosowanie nad nim odbędzie się już na kolejnym posiedzeniu, które rozpocznie się nietypowo w środę wieczorem. Po drugie, Rada Ministrów zajmie się projektem zakładającym ochronę miejsc pracy i pomoc firmom, które ucierpiały z powodu embarga wprowadzonego przez Rosję. Na ten cel w latach 2015-2016 zarezerwowano do 500 milionów złotych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Polskie Radio zostało wyróżnione przez Polski Komitet Olimpijski. Podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim statuetkę partnera Polskiego Komitetu Olimpijskiego odebrał prezes Andrzej Sieniewski. Sport jest częścią naszego życia, częścią życia Polaków i od kiedy radio miało już techniczne możliwości towarzyszenia sportowi, towarzyszyło mu, przeżywając razem ze sportowcami chwile triumfu, radości, ale także gorycz porażki. Mam nadzieję, że częściej towarzyszymy naszym sukcesom niż tym będącym na drugim biegunie zdarzeniom. W gali wzięli udział medaliści olimpijscy i olimpijczycy, a także przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i działacze sportowi, trenerzy oraz politycy. Prezydent Francji François Hollande zainaugurował w Paryżu działalność Muzeum Historii i Migracji. Nie byłoby może w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że placówka powstała 7 lat temu. W tym przepięknym, zbudowanym w latach 30. ubiegłego wieku pałacu w stylu Art Deco mieściło się Muzeum Kolonii. Jednak z czasem temat ten stał się politycznie niewygodny i krępujący. Dlatego postanowiono, aby ta placówka zajmowała się historią imigrantów tworzących kulturę i dorobek współczesnej Francji. Wkrótce jednak także ten problem stał się tematem omijanym z daleka. Żaden szef państwa ani rządu nie postawił tu swojej stopy. Teraz zdecydował się na to François Hollande, aby, jak to ujął w swoim przemówieniu, pokazać przeciwwagę dla strachu wobec obcych. Gest prezydenta Piątej Republiki jest uważany za kontruderzenie wobec rosnącej w siłę antydemokratycznej, antyeuropejskiej przeciwniczki imigracji Marine Le Pen. W muzeum wiele miejsca poświęcono polskiej imigracji, od górników z kopalń na północy po Raymonda Kopę Kopaczewskiego, jednego z najlepszych piłkarzy w historii francuskiego futbolu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Mińsku już świątecznie wieczorem w stolicy Białorusi zapalono światła na 14 choinkach. Tradycyjnie za centralną choinkę uważa się sztuczne drzewko ustawione na Placu Październikowym, położonym przed Pałacem Republiki. Na tej choince rozbłysło ponad 6 tysięcy lampek. W Mińsku świąteczne iluminacje będą się świecić przez najbliższy miesiąc. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Dziś przewaga chmur, miejscami słaby deszcz, ale powinno też pojawić się słońce. Od dwóch stopni w Suwałkach i Gdańsku, do 4 w Warszawie i Poznaniu i 8 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Oxford Drama na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Od tego nagrania zatytułowanego Oxford Drama zaczęła się moja relacja platoniczna z duetem Oxford Drama. No i to jest relacja, która niebawem ma szansę stać się czymś więcej, ponieważ ten duet, który miał do tej pory na swoim koncie niewiele nagrań, bardzo, ale to bardzo naprawdę ambitnie pracuje nad swoją debiutancką płytą. Za kilkanaście minut posłuchamy jako pierwsi nagrania zatytułowanego Limbo i to będzie absolutna, kosmiczna premiera tego utworu, więc jeżeli ktoś trzyma za nich kciuki, to zapraszam. Oczywiście będzie działo się znacznie więcej. Zaczniemy, szczerze mówiąc, z kopyta, a potem będzie jeszcze głośniej. could have been me, it could have been you. It could have been me, it could have been you. It could have been me, it could have been you. Anytime, anywhere. Uwielbiam to nagranie. Anywhere. Nerwy, zespół Nerwy i nagranie Ekstatyk, ekstatyczne w swojej wymowie, które dołączyło się do Clarka z jego najnowszej płyty wydanej w roku 2014. Mówię o tym roku, bo oczywiście jest grudzień i pewnie wiele osób biega. Stara się skończyć to, co trzeba skończyć w starym roku, kupić to, co trzeba kupić przed świętami i tak dalej, i tak dalej. Są też tacy, którzy podsumowują i niezależnie od tego, czy ktoś lubi podsumowania, czy nie, to faktem jest na przykład, że w Radiowym Domu Kultury jest taka honorowa nagroda, która nazywa się Kulturystą i do tej nagrody nominujemy zawsze 5 osób, chociaż w tym roku jest to 6 osób, ale 5 nominacji, bo jeden duet został nominowany. Jedną z osób, które takie nominacje dostały, jest Joanna Bronisławska, Asimina. Asimina oczywiście tym, którzy jeżdżą na festiwale, którzy słuchają muzyki może nie zawsze mainstreamowej, ale zawsze ambitnej, jest doskonale znana. Wydała w roku 2014 płytę będącą pokłosiem bez skojarzeń filmowych koncertu specjalnego programu przygotowanego wcześniej na festiwal dekonstrukcji słowa w Częstochowie. Najpierw zostało to wszystko wykonane właśnie tam w roku 2013, a w 2014 Biało jako płyta ukazało się na rynku. Zresztą płyta jest rzeczywiście wydana na biało. Wytłoczony napis Asimina i tytuł, także każdy dotykając tej okładki może odczytać, o co chodzi z tym albumem. A Biało to skrót od nazwiska autora wszystkich słów na płycie, czyli Mirona Białoszewskiego. Było akurat po deszczu i akurat sobota, czyli neonów 4 razy tyle co zwykle, bo liczą się odbicia. Bo liczą się odbicia. Tyle rzeczy na świecie stoi, leży. Tyle ludzi chodzi. Bo liczą się odbicia. Bo liczą się odbicia. życia. A teraz zacząłem podejrzewać siebie, że nic nie widziałem, że mnie oślepiło. Noc wiosności. Ziemi uświadamia, że tak naprawdę niewiele mogłem zmienić. Jesteśmy sobie przeznaczeni, się uśmiechnij ładnie. Masz super pupę, lubię jarać gandzie. Ty nie palisz, idę na playstację do ziomali. Po drodze browary, biorę dwa sześciopaki. I siedzimy, gadamy, wracamy do domu. Wstajemy rano, robimy swoje, znowu to samo. Przyziemne sprawy stają się wielkie. Zbieram energię, kontroluję jej przepływ pod każdym względem. Drogi prezydencie, system ma dziurawe zęby w gębie. Jest pięknie, urodzony w świetle sierpień. Tu są moje dokumenty, popatrz na zdjęcie. Nie mam nic przy sobie, panie władzo. Halo, zwykły hip-hopowiec, czapka na bok. Śmierdzę Warszawą, ochotą, wolą i brudnem. Zawieszony w kosmosie, przestrzeń jest moim płótnem. Noszę w głowie farbę jak rajter. Wypływa z moich oczu, siostro, podaj skalpel. Mam kolorową aurę i czarno-biały charakter. Do niedawna myślałem, że to normalne. Gówno, prawda, jak 100% wołowiny z McDonalda i koszulki promujące wolną Polskę. Made in China, a podobno ja nie ogarniam. Rastaman, Jamajka, Europa Centralna, witam. Na dzień dobry, kop na rej, Steven Seagal. Ale trzeba jakoś żyć, warto zmieniać otoczenie. Doceniać to, co się ma, obyś szedł przed siebie. Asi Mina z płyty Biało, a dołączył się Hades, jeżeli chodzi o głos, z płyty Hati Vati i Nuna, wspólny album, o którym będziemy rozmawiać już jutro po godzinie 19 w programie alternatywnym. No bo jutro będzie 17 grudnia, a dzisiaj zaczynamy 16 dzień grudnia i zaczynamy go właśnie między innymi z polskimi artystami. Za chwilę być może pożeglujemy w inne strony zmienimy też trochę czas, ale na razie trzymajmy się jeszcze tego, co świeże i co nasze. Thank you. Ależ rozpędzone są utwory na tym albumie. Moments, duet We Draw A. Za nami nagranie z ich debiutanckiej płyty, a przed nami nagranie, które zapowiada debiutancką płytę. Duet, który nazywa się Oxford Drama, są jak najbardziej nasi, choć konsekwentnie tytułują swoje utwory po angielsku. Ten nazywa się Limbo. Powrót do prapoczątku. Oxford Drama, prawdziwi Oxfordczycy z Wrocławia. Duet, który ma przed sobą wydanie debiutanckiej płyty, a dzisiaj oficjalnie ukazuje się singiel, bo dzisiaj mamy 16 grudnia, więc dzisiaj premiera oficjalna tego singla i myślę, że jeżeli chodzi o słuchanie go w radiu, to w ogóle byliśmy świadkami prapremiery. Nie mam takiej gwarancji stuprocentowej, ale ponieważ jest noc i to jest czas, w którym możemy śnić, uznajmy, że tak właśnie było. Thank you. To było połączenie, którego wątek główny łatwo wychwycić i pewnie usatysfakcjonował fanów Toma Jorka, a ci, którzy nie przypadają za jego głosem, musieli być mocno rozczarowani, chociaż trzeba przyznać, że momentami nie brzmiał jak on sam. Najpierw współpraca Briala Forteta i Toma Jorka, taki singiel, który ukazał się 3 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, a przed sekundą Mode Selector i nagranie The White Flash. To teraz jeszcze bardziej pokopie. Pokopie być może nie tyle w przeszłości, co w mniej znanych artystach, którzy na scenie elektronicznej są bardzo ważni, jak na przykład Marcel Detman.